ای خواجه برای به هر چه داری یاری به هر و به هیچ مفروش جز ناله که هر دمی هزار آید از او چندان گریم چندان گریم که کوچه ها گل گرده دویدم نی روی دناله ها آن دل که تو دیده ایز غم خون شد رز حبیبم وزدی خون گرفته بیرون شد ره روزی به هوای عشق سیمی کرد یا لیلی صفتی بدید و مجنون شد لیلی صفتی بدید و مجنون شد Odszedłeś i nie zostaniesz zapomniany. Przychodzisz i ja odchodzę od zmysłów. Z tego smutku serca, który skryłem ostatniej nocy, poranny wiatr zwiał zasłonę. Usiądź, tysiąc intryg uniosło się ze zgromadzenia nieprzytomnych mędrców. Ej, czcigodny, za wszystko, co masz, pójdź, kup przyjaciela i za nic go nie sprzedaj. Nie mam serca przydatnego na nic, poza zawodzeniem, których tysiąc przy każdym oddechu wydaje. Będę płakał, aż uliczka zmieni się w błoto, wyrośnie na niej trzcina, która załka lamentem. Serce, które widziałeś, zalało się krwią z żalu i odeszło. Krwawymi oczami wypłynęło i odeszło. Pewnego dnia, pragnąc miłości, przechadzało się, zobaczyło Leili. Stało się Majnunem i odeszło. To była pierwsza piosenka, czy też raczej to był pierwszy utwór, który usłyszałem ponad miesiąc temu po przylocie do Iranu. Kilka ładnych godzin zdążyło już minąć od tego przylotu, bo samoloty w Teheranie zazwyczaj lądują w środku nocy, a mnie ta piosenka została już po południu w radiu. Po prostu taka muzyka leci po południu około godziny 17 w irańskim radiu, gdy przyszło mi 12 kilometrów z Resalat na Satarhan pokonywać przez 2,5 godziny. Zły to niewątpliwie czas na odwiedzanie Teheranu. Późna jesień to czas inwersji pogodowej, kiedy to zalegający nad Teheranem smog przykleja się niemal do ziemi, a później ludziom do płuc. Wiele wydarzyło się w tym czasie w Teheranie i w Iranie. Poniekąd chciałbym o tym dzisiaj opowiedzieć, choć nie będę sam o tym opowiadał, a raczej w ogóle to nie ja będę o tym opowiadał. 16 listopada późnym wieczorem przyszło mi wracać taksówką do centrum Esfahanu z dworca autobusowego Kaveh, który był zablokowany już od godzin porannych i żaden autobus nie wyjechał na drogę, co dopiero mój popołudniowy kurs w kierunku Teheranu. Nie zanosiło się na to, że wyjedzie do rana. Jak się potem okazało, on nie wyjechał też przez kilka kolejnych dni, a na dworzec w żaden sposób później już nie było w stanie się dodzwonić, gdyż spłonęła centrala telefoniczna na tym dworcu się mieszcząca. Poważne zamieszki toczyły się w najbliższym sąsiedztwie tego dworca. Ktoś najpierw powiedział, że zginęły tam 4 osoby, później 2. Tak twierdził tenże właśnie kierowca, który odwoził nas do centrum Esfahanu, a ja część tej naszej rozmowy postanowiłem nagrać i będziemy mogli dziś wspólnie posłuchać, na co narzekają i z czym muszą się mierzyć zwykli Irańczycy. Do tego jednak zdążymy jeszcze dojść w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, które rozpoczął Hesamuddin Serraj z akompaniamentem Jalala Zolfonuna. To była kompilacja wierszy Sadiego, 13-wiecznego poety, i 2 wierszy Abu Saida Abul Khaira. Tak o cierpieniach miłości wtedy pisano. Zanim w połowie listopada wybuchły w Iranie te zamieszki spowodowane dość znaczną podwyżką cen benzyny, zespół Palet w Teheranie przygotowywał się do świętowania swoich 10 urodzin, a przygotowywał się koncertem, który odbył się 8 listopada w Talare Vahdat. Thank you. بشنو از دور دلم میخواد هر روز با باز دلم میخواد میریزمت به خاک خاک میروید میگویمت به گل Przepiękna sala koncertowa Talare Vahdat mieści się w centrum Teheranu na tyłach ulicy Rewolucji Islamskiej. Tego wieczora, 8 listopada, była absolutnie szczelnie wypełniona. Koncert zaczął się dość późno, choć zgodnie z planem, o godzinie 21.30, a piosenka Walc numer 1 pojawiła się niemal na jego początek. Omid Nemati powiedział, że na ten wieczór przygotowali głównie zestaw starszych piosenek. Mają ich przygotowanych ze 30, żeby tego wieczoru zagrać. Jeśli tylko czas by im na to pozwolił, to mogliby tak grać do godziny 3. Nie było zatem nic dziwnego w tym, że publiczność śpiewała niemal wszystkie teksty piosenek razem z Omidem, tak jak i choćby na przykład tę piosenkę As-Sar Zamine Shargi, także jak walc numer 1 pochodzącą z debiutanckiej płyty Agaye Banavs. Thank you. من موقع نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو ولی کن چون تو در عالم نباشد. صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز کنی اندر سرم صد قصه آغاز. من آن مرغ من آن باز کنم من در هوایت بال و پر باز کنم من در هوایت بال و پر باز. زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که در عمر جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که در عمر جدایی دیر zespół Palet w wydaniu koncertowym to przynajmniej na ten moment 8 osób. Wśród nich znajduje się Sardar Sarmast, grający i na akordeonie, i na trąbce, i na pianinie. A wspominam go, bo myślę, że część słuchaczy jeszcze ma doskonale w pamięci znakomitą płytę Puipur Amina, zatytułowaną Prison Episodes, na której właśnie Sardar Sarmast gra na trąbce. Zupełnym zaskoczeniem, ale też i wspaniałą niespodzianką było dla mnie pojawienie się w pewnym momencie na scenie Mehdiego Sakiego, który przecież kilka lat temu debiutował u boku zespołu Palet. Razem z nim wykonał piosenkę Labhand z repertuaru Ebrahima Monsefiego. Pojawił się na scenie i zanim zaśpiewał dwie, jak mi się wydaje, z trzech zaplanowanych piosenek, zaczął opowiadać historie i te historie były tak proste, a jednocześnie tak wciągające i tak opowiedziane, że co ja będę opowiadał, niech Mehdi Saki sam je opowie. Allah'a emanet olun. همه میگفتن صدام جنگ رو شروع کرد. مادرم میگفت لا صدام. یک. همه میگفتن صدام جنگ رو شروع کرد. مادرم میگفت لا صدام. میگفت وقتی ستار سر خواهرش رو به تهمت باهی و انداخت تو شد، مادر عجم خودش رو به بیابون میزنه، تنها لخت میشه رو با آسمون و نفرین میکنه که شهر رو با خاک یکسان کن خدا. و مادرم میگفت فردا اولین خمپارهای جنگ بر سر شهر فرود اومده. Wszyscy mówili, że to Saddam zaczął wojnę. Moja matka mówiła, nie, Satar ją zaczął. Jeden. Wszyscy mówili, że to Saddam zaczął wojnę. Moja matka mówiła, nie, Satar ją zaczął. Gdy Satar ściął głowę swojej siostry z powodu niesłusznych podejrzeń i wrzucił ją do Szat, a Szat to połączone siły Eufratu i Tygrysu wpływające razem do Zatoki Perskiej, matka Achlam w samotności rozebrała się, pobiegła na pustynię i biła się. Spojrzała w niebo i rzuciła klątwę, by Bóg całe miasto obrócił w pył. Moja matka mówiła, że dzień później pierwsza rakieta spadła na miasto. با بسم الله میگفت دایی بنویس جنگ نخوبه. دو. Mój stryj Abbot do tego dnia nie wziął do ust mięsa żadnego stworzenia żyjącego na ziemi. Nie ściąłby głowy kurczaka, którego dawała żona sąsiada. Mężczyźni ścinali głowy, wołając w imię Boga. Mówiąc w imię Boga, on zwracał się do mnie, mówiąc, napisz, w imię Boga wojna nie jest dobra. صد بار مرا میپذیر بیچشیه یه Mam nadzieję, że to ponad 5 minut to nie był czas zmarnowany. bartosz.gil@polskieradio.pl. Proszę dać znać, czy było warto takie nagranie prezentować. Po zakończeniu tego utworu Mehdi Saki opowiedział kolejną historię. Jedna szarańcza spadła do wody. Miała mokre skrzydła. Jestem pewien, że wiecie, że jak szarańcze wpadną do wody i zmoczą sobie skrzydła, to nie mogą latać. Pewniejszy jestem, że wiecie, że mogą latać. Hasun, to imię z południa, znaczy mały Hasan, wyszeptał mi do ucha. Gratulacje, chłopaku. Strzelimy do niej teraz z procy i ją zabijemy. Mój starszy brat Jasum nic nie mówił. Tylko się uśmiechnął. I to był wstęp do piosenki zatytułowanej właśnie Uśmiech Labhand z repertuaru Ebrahima Monsefiego. Mam wrażenie, że Mehdi Saki chciał opowiedzieć kolejną historię, nawet zaczął, powiedział trzy, ale kilka osób z publiczności zaczęło już się domagać piosenki Mosallas, Mosallas. Meidisaki tak jakby machnął ręką i zszedł ze sceny. Wydaje mi się, że nie było to zaplanowane. W końcu w piosence Mosallas, także pochodzącej z debiutanckiej płyty Agaie Banasz zespołu Palet, Meidisaki przecież gościnnie śpiewa. Tymczasem zespół Palet musiał ją wykonać bez niego. Zostawiamy koncert zespołu Palet z 8 listopada w Teheranie za nami. Przenosimy się o nieco ponad tydzień do przodu. Jest 16 listopada. Jesteśmy w Esfahanie. Tego dnia o godzinie 10 ludzie skrzyknęli się i wyjechali na ulicę samochodami po to, żeby zgasić silniki i je na tych ulicach zostawić. Wszystko to w pokojowym proteście przeciw temu, że nieco ponad dzień wcześniej o północy ceny benzyny na irańskich stacjach benzynowych drastycznie i bez żadnej zapowiedzi wzrosły z 1000 tomanów na 1500 tomanów, gdy tankujemy pierwsze 60 litrów w ciągu miesiąca, i do 3000 tomanów, gdy chcemy pojeździć sobie trochę więcej. Te 3000 tomanów to w tym momencie mniej więcej złotówka. Tyle trzeba zapłacić za niedotowany litr benzyny. No, mogą się to wydawać ceny marzeń, natomiast dla Irańczyków, którzy już są pod niemałą presją związaną z wieloma innymi podwyżkami, była to kropla, która przelała czarę goryczy. Do wieczora protesty zdążyły się zintensyfikować i z dworca autobusowego, z którego tego dnia nie odjechał już żaden autobus, nie tylko w kierunku Teheranu, ale w kierunku żadnego innego miasta, trzeba było jakoś się wydostać. Przyjechałem w okolice tego dworca taksówką, ale pod sam dworzec dojechać się już nie udało, bo wszystkie autostrady i główne drogi biegnące przez Esfahan były zablokowane. Ostatni kilometr z bagażami, zatem trzeba było przejść na piechotę. Gdy dowiedziałem się, że tego dnia raczej nie ma co liczyć na to, że jakikolwiek autobus zawiezie mnie w stronę Teheranu, chciałem wrócić metrem, które jeszcze kilka godzin wcześniej kursowało, ale okazało się, że ono także już nie kursuje, bo gdzieś na odcinku biegnącym nad ziemią podpalono tory. Wydawało się zatem, że dworzec jest niemałą i niebezpieczną pułapką. W pewnym momencie ktoś wbiegł na teren dworca i krzyknął: barykadujcie drzwi, bo lecą na nas. Okazało się to nieprawdą, ale panika została zasiana. Coraz gęstsze kłęby dymu z płonących nieopodal opon także zaczęły na dworzec docierać. Wydawało się, że jest to, delikatnie mówiąc, mało komfortowe miejsce do tego, żeby spędzić na nim noc. Pojawiła się w pewnym momencie możliwość wydostania się z niego taksówką, czy raczej po prostu prywatnym samochodem kogoś, kto przedostał się na dworzec i był w stanie za odpowiednią, znacznie wyższą niż normalnie by to było opłatą, zabrać kogoś do centrum miasta. Była to dość długa podróż, normalnie zajęłaby pewnie mniej niż kwadrans. Tym razem trwała grubo ponad godzinę, a kierowca odbijał się co i rusz od kolejnych blokad. Nie udawało się przejechać ani tędy, ani tamtędy. Trzeba było zacząć kluczyć zaułkami, małymi uliczkami. Ten czas wspólnie spędzony w samochodzie był znakomitą okolicznością do tego, żeby porozmawiać, czy raczej do tego, żeby kierowca mógł powylewać swoje żale. Sytuacja była dość napięta i słowa dość swobodnie płynęły. Ja włączyłem nagrywanie późno, jakieś 40 minut przed tym, jak dojechaliśmy na miejsce. Nie chciałbym oczywiście dokładnie identyfikować ani miejsca, do którego jechałem, ani osoby, która będzie mówić. Najważniejsze jest chyba po prostu to, co ma do powiedzenia. Całe nasze źródło dochodu to moja praca i ten samochód. W takiej nędzy żyjemy. Mam nadzieję, że droga będzie otwarta. Myślę o tej autostradzie. Jeśli będzie otwarta, to nie będę od was brał tylu pieniędzy. Sumienie mi na to nie pozwoli. Jeśli nie, będziemy musieli przejechać inną drogą. Mam nadzieję, że droga będzie otwarta, bo chciałbym już wrócić do domu. Ciągle mam na sobie te robocze ubrania, jestem już zmęczony. Pomyślałem sobie, że wracając do domu zajadę na dworzec autobusowy i jeśli będzie trzeba wziąć jakichś pasażerów, to to zrobię. Ta droga jest zamknięta, widzicie? Zamykają drogi po to, żeby nikt nie przejechał. Zarzucają je kamieniami i sztachetami. Nikt tędy nie przejedzie. Droga jest zamknięta. Musimy znaleźć jakąś inną. Ludzie głosowali, a teraz są nieźle sfrustrowani. Podpalają banki. Byliśmy dzisiaj w pracy, ale nie mogliśmy się dostać w ogóle w tamtą część miasta. Nie wiem, moder, taraf szumaru wygiram, taraf umwariaru wygiram. من فقط میدونم اینو میدونم باید جون بکنم تا موقعی که دیگه سرم بخوام بزنم زمین بمیرم همینو بلدم یعنی نه میتونم از این ور بگم نه میتونم از اون ور بگم این وسط وایسادم دارم زندگی میچرخونم به یه نحوه ای اجازه نمیدم به زندگی من کسی وارد بشه یا تعارض کنه بچه‌م وضعیت کنه یا زنم وضعیت کنه ولیکن Nie wiem, po czyjej stronie się opowiedzieć. Po tej czy po tamtej. Wiem tylko, że do końca swoich dni, dopóki nie będę musiał złożyć głowy do piachu, będę musiał ciężko pracować. Nic innego mnie nie czeka. Nie wspieram żadnej ze stron. Stoję po środku i zajmuję się swoim życiem. Dopóki nikt nie atakuje mojej żony i moich dzieci, nie opowiem się po żadnej ze stron. Jestem tacy jak inni. Robię to, co do mnie należy. Miałem 8 lat, gdy skończyła się wojna, ależ mieliśmy wtedy żałosne życie. Byliśmy tacy biedni. Teraz mówimy dzięki Bogu, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie narzekam na to, co mam. Martwię się raczej o swoje dzieci, o to, co z nich wyrośnie, jaką będą mieli przyszłość, co ich czeka, czy w ogóle jakakolwiek przyszłość jest tutaj przed nimi. Co będzie? Jak będzie? خیلی زشت کشیدم حالا اولا دیوارا دلخوشی خانم اون دور موام رنگ میکنه میگه نمیخوام پیر بشیم میگه تو جواب من با خودم 5 سال اختلاف سنی داریم میگه یا باید باید مثل من جوان بود هم باشه دلت نمیشکنم Nie wiem już, z kim mam się zgodzić. Wiem tylko, że nie mogę się stresować. Urodziłem się w roku 64, czyli w roku 1364, a zatem 34 lata temu. Każdy, kto mnie widzi, mówi, że wyglądam tak młodo, a to właśnie dlatego, że się nie stresuję. A miałem w swoim życiu trudne chwile, pełne nędzy i rozpaczy, ale nigdy się nie denerwowałem, nie złościłem i nie stresowałem. Teraz nakładam kolor na swoje włosy, ale to z powodu mojej żony. Jest 5 lat młodsza ode mnie i mówi mi, że nie chce, żebym wyglądał starzej od niej. Więc mówię, no dobra, nie będę ci łamał serca i będę nakładał kolor na boki swoich włosów. A co podam się, miram sary kor, chodam wysar szahodę, ile włosy kor, tana wdary mi mini. Kor mi kona, dżun mi kana, mijam chunę. لباسم عوض میکنم سوار ماشین میشم من خونم اون ور شهره بیرون شهری 25 کیلومتر ور از سرمیان سفره میرم مستاجرم ماهی 600 تومن کرایه خونه دارم میدم با با ماشینم شبا کار میکنم، صبح میزنم بیرون، بچه‌م خوابه، فقط میرم لباس عوض کنم، بچه‌م میبینم اونم گریه میکنه، پسرم میخوام بیام، بعد دیگه نمیدونم آخرشم میام خواب. خب این چه زندگیه به نظر شما؟ چه زندگیه شما؟ اینو به من بگین چطور میخوام زندگی کنم؟ نگاه کنینم دوباره بستم. Od rana do nocy pracuję. Sami widzicie, ciągle mam na sobie te robocze ciuchy. Od rana do głębokiej nocy. Jak wychodzę z domu, jest wcześnie rano. Nasz dom jest po drugiej stronie miasta. To jakieś 25-30 kilometrów w tamtą stronę. Płacimy za wynajem 600 tysięcy tomanów. Co rano, gdy się ubieram, mój syn jeszcze śpi. Budzi się, gdy wychodzę. Płacze i mówi, że chce iść ze mną, a ja mówię do widzenia i wychodzę z domu, a kiedy wracam wieczorem, on już śpi. Co to jest za życie? Sami mi powiedzcie, jak ja mam tak żyć? Ależ tu naniszczyli wszystkie te znaki. Povyrzucali na drogę. من الان به شما گفتم این قیمت کرایه، من برای اینا میگم. نگاه کن، من الان توی خیابون، تو اون خیابون دارم با خودم میچرخم. من مشکل اون سر این چیز هاست و الان من هم خود دلم درد نمی کنه. هم شد دلم درد نمی کنه که زیان از حد از کسی بگیرم. من هم قانه هم. Teraz sami widzicie, kiedy proszę was o takie pieniądze za dowiezienie na miejsce, to właśnie dlatego, że teraz musimy jeździć od ulicy do ulicy po to, żeby znaleźć jakiś przejazd. Nie jestem chory, żeby prosić o dużo pieniędzy. Spadaj, nie jestem chory, ale te wszystkie drogi są pozamykane. Jeśli nie będę mógł was dowieźć na miejsce, to pojedziemy do mnie do domu. Mamy małą chatkę darwiszów. Nie jesteśmy właścicielami, ale jeśli się zgodzicie, to czujcie się tam jak u siebie w domu. Jak chcesz przejechać tędy, to nie ma takiej możliwości. Jak chcesz pojechać z tamtej strony, to też jest pozamykane. To już druga droga, która jest w ten sposób zamknięta. Zobaczymy, jak to wygląda tam. خیلی ناراحت بودم، خیلی حرص خوردم، خیلی خیلی حرص خوردم، گفتم نگاه شانس ما رو بود. Ale to naprawdę niesprawiedliwe płacić 3000 tomanów za każdy litr. Przysięgam na Koran, to niesprawiedliwe. Umierałem, gdy przyszło mi wczoraj zapłacić 60 tysięcy za 20 litrów. Byłem taki smutny, tak przygnębiony. Czułem się, jakbym zabierał pieniądze swojej żonie i dzieciom. To były ich pieniądze, a ja mówiłem sobie, zobacz, co cię spotkało. Nie, to nie światła, powrywali to żelastwo, które oddziela drogi i powyrzucali to na autostradę. Tak ją właśnie zablokowali. No to co możemy teraz zrobić? Jak już nic nie zostanie, to po prostu wyjdę i się będę z nimi bił. Co mogę więcej zrobić? Mam nóż, to musi wystarczyć. Nigdy nie robiłem takich rzeczy, ale jak będzie trzeba, to co mam zrobić? No ale nie będą mieli odwagi do nas podejść. Wrzuciłem ten nóż do samochodu, ale to nóż ogrodniczy i dzięki Bogu nigdy nie musiałem go używać do niczego innego. Ale jeśli będzie trzeba, to to zrobię. No i teraz rząd mówi, że będzie musiał zareagować bardziej zdecydowanie. Ciekawe, bardzo interesujące, co mają na myśli. Ja, boro, pire mar. هست که گفتم نهایتش کسی هم بیاد جلوم بخواد کاری بکنه میذارم میکشمش، ماشینم بیم هست میذارم زیر یارو. به خدا به این فکر اومدم توی خیابون دارم کار میکنم. Powiedziałem sobie, że jak ktoś do mnie podejdzie i będzie chciał mnie uderzyć, to go po prostu zabiję. Z takim nastawieniem wyszedłem dziś do pracy. Jesteśmy na moście, ale on jest zamknięty, nie przejedziemy tędy. Powiedz mu, żeby się uspokoił i że na pewno dojadę, choćby to miało być nawet za 2 godziny. Tutaj też jest zamknięte. O rety, czy oni nie mają tego dosyć? Wszędzie te ogniska i pożary. Spójrz na to, spójrz co oni robią. Możemy się przedostać tylko tymi małymi uliczkami. اینا راهی دیگه ای نیست. Jak na nas ruszą, to po prostu rozjadę ich samochodem i przejdziemy przez ten ogień. Dopóki siedzisz przy mnie, nic się nie bój. My, Bachtiarowie, mamy lwie serca. Nie boimy się. Jeśli nas atakują, to my im oddajemy. Moja żona też jest z Lorestanu, ale nie było tam żadnej pracy, więc przyjechaliśmy tutaj. Ja sam jestem z Ali Gudars. دیگه اومدیم ناچاری اومدیم سر کار دیگه، کار نداشتیم اومدیم میدونیم برادرام دامادام اونم کار دارم برای اومده نم ما با هم دو زن داره 18 تا نم تا عزیز داریم نم تا عزیز داریم من 9 تا خواهر دارم 8 تا برادرم. Jest nas 18. Mój ojciec ma 2 żony. 9 dzieci z jedną, 9 z drugą żoną. Mam 9 sióstr i 8 braci. Nie spotykamy się w każdy weekend, ale widzimy się chociaż raz w roku na Nowy Rok. Naprawdę jest nas sporo. Czasem moja córka mnie pyta, tato, którą ciocię mam kochać najbardziej? A ja mówię, nie wiem, masz 9 do wyboru. Ale jesteśmy ze sobą naprawdę blisko. Łączy nas nasza ziemia. Cały czas jesteśmy razem. Jeśli ktoś ma problem, się wspieramy. Zahretan